favorite radio station. Asculți doar hituri, Kiss FM. This is in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Ok, party people, 7 fix începe Kiss Kiss in the mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Bună seara, bine v-am găsit, DJ Anxiolix împreună cu voi, live din mall, din Plața România. Ne auzim în toată rețeaua Kiss FM de aici, adică mai exact din studioul de sticlă Kiss FM din mall, din Plața, în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM și pe kissfm.ro/live, desigur. Începem așadar primele 40 de minute non-stop hits. Nu înainte să vă spunem că așteptăm mesajele voastre la 0722 20 60 20, iar puțin mai încolo pe facebook.com/kissfmromania. Începem cu Sean Paul, She Doesn't Mind, Smiley Dream Girl. Și premieră, în sfârșit, s-a lansat Lucky Man Project. Oficial, noul single, Party Starter, vine a treia piesă din mix de astăzi. Hai să începem așadar, dacă e joi, punem și jingle-ul. E weekend la noi. Dacă e joi, e weekend la noi. La Kiss FM, asculti doar hit-uri. Jump on it, two more shot, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a chance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so I know you like. So come on, push it on me.

and just listen. This is Party Splatter. Suavemente, sí, como te quiero. Canalul de YouTube al casei de discuri, îl vedeți și la noi pe pagina de Facebook Kiss FM. Nou single Lucky Man Project, Party Started, o premieră la Kiss Kiss in the Mix, sună foarte bine și chiar poate să fie un imn așa de începere pentru orice program în club. Corect. Ne uitam așa în calendar și am realizat că astăzi este 8 martie, așa că trebuie să spunem în primul rând la mulți ani, doamnelor și domnișoarelor! Să cântăm așa un cântec pentru mămicile, toate mămicile din lume. Hai să vedem dacă ne iese. Da. 2, 3 și... De ziua ta, mămico, te-am adus un remix. Și nu uita, mămico, s-a scus Kiss Kiss in the Mix. Bam, bam. Genul programului, pamflet mixat. Da, ai ieșit. Hai să continuăm nebunia. Și avem o surpriză pentru toate doamnele și domnișoarele. Avem niște lalele din partea noastră, dar și a lui Boier Bibescu versus Luigi Ionescu. O piesă de acum 1000 de ani remixată astăzi. Da, de Boier Bibescu. Special edition de 8 martie. Un remix foarte tare pentru lalele. Între timp, 0722 20 60 20. Așteptăm mesajele voastre acolo. O să le citim în câteva minute și în vreo jumătate de oră ne întâlnim în studioul Kiss FM de aici, din Mall, din Piața România, cu Vicky Red. Bine, e deja alături de noi aici, stăm la povești. O să-l auziți în direct în 30 de minute. Da, un proiect nou numit Vicky Red și o piesă de debut, If You Ever Feel. Hai să continuăm mixul, da? De ziua femeie, așa, punem un jingle frumos. Feel the sound, the sound. Kiss, kiss in the mix. Aceste flori cu chipurile multe culori. Lale, lale, lale, lale, lale, lale, lale, lale, lale, lale, lale, lale,

live din mod din Plața România, din studioul de sticlă. Tare bine sună piesa asta. Acum e timpul să ne ocupăm de mesajele primite de la voi la 0722 20 60 20. Iată un mesaj cu adevărat românesc, așa de o martie. La mulți ani pentru fata mea care este în Italia, pentru nurorile mele din Pitei și pentru toate doamnele nurișoarele care mă cunosc. Sunt Mariana din Roșca, din Negreș, Argeș. Ok. Sunt Irina din Cluj, vreau și o piesă cu Adele. Oarecare piesă să fie, oricare piesă, oricare piesă, oricare, de ziua, da, mea, pupit. Irina, sunt cu s-a scris niciodată cu Udina, niciodată în lumea asta. Ce mai apare? Vă spun cu multă plăcere, mulțumesc pentru urări și cântecel, zice Nadia, Mercin, Băbeni, Vâlcea, sunt cei mai tare. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Ce mai avem? Bună seara, băieți, urez tuturor doamnelor și domnișoarelor, un sincer la mulți ani și vouă pentru toate emisiunile pe care le faceți. Felicitări, sunteți cei mai tare. Tare. Mulțumim și încă un delichis pentru iubita mea, Mădălina, cu mesajul Te iubesc mult și așteptăm să vin acum, Ionuț, mersi băieți, sunteți cei mai tari. Domnul Ionuț, foarte bine! Să fie cei mai tari. 40 de minute non-stop hits, continuăm cu Play Nu Inia Bibi. Avem imediat We Found Love de la Rihanna și Calvin Harris. La Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Being your love, deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my I'm got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. Thank you.

Kiss Kiss in the Mix cu invitatul de astăzi. Este vorba despre Vicky Red. Hello, hello! Salut, salut! Ce faci? Foarte bine. De la Eurovision, muncit, trezit de vreme dimineața, cu multă treabă, uite și lansarea oficială a piesei. Despre care să ne spui acum tu, ce trebuie să ne zici? Păi, piesa am produs împreună cu băieții de la Deep Side DJs. Așa? Am filmat un clip foarte mișto la ea. Da, ne place. Împreună cu Iulian Moga. Da, e un foarte de stare, așa. Da, un clip urban, foarte frumos. Da, și eu sunt foarte mulțumit de cum a ieșit. Și de unde numele proiectului? Vicky Red. Bine, acum te știm deja și de la Eurovision, dar să ne spui cum s-a întâmplat, de unde e ideea numelui? Păi, eu sunt, pe mine mă cheamă Victor. Ah, deci... Și toată lumea îmi zice Vicky. Și numele de familie roșu. Și sau... ceva de genul pe acolo. Am înțeles, foarte tare. Vicky Red, If You Ever Feel, este primul tău single, prima ta piesă da. Oficială, da? Da, da, da. Lucrată împreună, am înțeles de tine și cei de la Deep Side DJs, pe care îi salutăm acum. Piesa, povesteam cu tine mai devreme, ne uitam pe YouTube, videoclipul, de fapt, nu piesa, are 200.000 de view-uri. Mie mi se păreau puține, dar tu ai avut, de fapt, un argument foarte bun, că 200.000 de view-uri pentru o piesă nepromovată absolut nicăieri sunt niște view-uri foarte exact. Bune. Da, ea a fost promovată, dar foarte puțin. De-abia acum o să înceapă promovarea ei, cred. Am înțeles. Sper. Deci, cu alte cuvinte, de acum încolo... Începe nebunia cu piesa If You Ever Feel, pe care, sincer, prima oară când am auzit-o, țin minte, într-o dimineață pe Kiss TV am văzut videoclipul, am crezut că e de afară. Păi zis, sună, nu știu. Ceva, piesă de afară nouă, hai să ne uităm, mamă, ce cu asta, că nu știu din playlist, dar era pe Kiss TV și până la urmă am căutat pe net și am văzut că e vorba de un proiect românesc care sună foarte bine. Ai și o pronunție foarte bună în engleză, nu, ne-a plăcut și la fel când am văzut că noi ne-am mai întâlnit, acum am realizat că ne-am mai întâlnit acum ceva timp, dar nu făcusem legătura. Și când văzusem pentru prima dată piesa, cred că băieții de la Deep Side au pus-o pe paginile lor de Facebook, când am văzut-o prima dată am zis, wow, ia uite ce piesă mișto a făcut băieții pentru cine o fi ăsta de afară, știi? Da, exact. Bun. Dar multă lume mi-a zis asta și nu. Din partea noastră, bravo pentru piesă, felicitări. Hai să o ascultăm acum. Cine de pe Facebook-ul Kiss FM care nu știu încă piesa, să intre repede să-și dea cu părerea facebook.com/KissFM România. Și așteptăm păreri, întrebări pentru Vicky Red. Și să ne spuneți dacă o să-l votați cu piesa asta la Eurovision. Nouă ne place și cred că sâmbătă asta o să facem. Și îți dorim multă baftă pe calea asta la Eurovision. Sper să nu vă dezamăgeți. Vicky Red, premieră la Kiss Kiss in the Mix, If You Ever Feel. Asculți doar hituri. Someone like you before. I've never known you were so wonderful. I've never thought I would love you forever. It's not the same to walk alone in the streets. I guess the days when I know how it feels. But now I know with you it only gets better. And I know get you to see my love. I may do more than the words can show. One thing I can tell you for sure, you know, no rain will be touching your face again. Vicky Red în direct în studioul din Plața. Ne tot uităm la clip și atât de multe chestii se întâmplă în clipul ăsta încât ne tot gândim ce să te întrebăm legat de clip. Așa că, pentru început, o întrebare banală. Ceva peripeții la clip? Niște, nu știu, ceva haios, dacă poți să ne spui despre clip? Păi ce-mi vine prima dată acum în minte e că eram în parcul Carol și alergam cu căruciorul în mână și Iulian m-a filmat din cărucior. Și l-am alergat foarte tare și l-am dat jos. A căzut din cărucior, cu tot cu cărucior, cu tot cameră. Da, camera a rămas întreagă, aia era important. Da. Nu, că a căzut pe spate, cumva și te-a ținut cu camera în mână. Deci... Mamă, asta e nasoară. Foarte tare. Da, m-am speriat. Da. Foarte interesant. Okay. În București ați filmat? Da, în București. Foarte bun clipul. Cine e fata din clip? E Maria Bata. E o actriță foarte drăguță și foarte simpatică, care am avut plăcerea să colaborez. Și... sunt chiar foarte mulțumit. Îmi place să te... Amândoi sunteți foarte expresivi în clipul ăsta. E... nu știu, și piesa, dar și clipul transmit așa o stare foarte... foarte... ca să nu zic mișto, o să zic faină. Da, faină, ca la Timișoara. Da. Vicky Red, if you ever feel, cei care nu au văzut clipul pot să intre pe YouTube, să scrie acolo Vicky, K-Y, da? Să scrie... Să le spui pe final datele de contact pentru viitoarele tale fane, mai ales. Ce vrei tu? Facebook, Twitter, site? Păi Facebook e facebook.com/VickyRed și website-ul e vickyred.com. Da, bun. E, Twitter... Există site-ul? Funcționează? Da, normal. Ok, baftă maximă cu piesa. Stai să zică Twitter-ul. Twitter-ul, da. Twitter-ul, tot așa, twitter.com/VickyRed. Uite, și mi-am adus aminte pe site-ul tău. Cine va intra pe vickyred.com, o să găsiți versiunea unplugged pentru piesa asta. Sună bestial, colega noastră Alice este îndrăgostită de versiunea asta piesei. Și tot pe site-ul tău sunt și versiunile de download pentru Radio Edit și piesa. Club Mix pentru DJ. Baftă maximă și surpriză mai departe cu Eurovision. Mulțumesc. O să ne uităm sâmbătă la tine și ai votul nostru. Mă bucur. Ok, facem o pauză scurtă înainte însă Laurențiu Duță și Andreea Shining Heart la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. Shining heart, I'm a falling star. matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Dacă e joi, e weekend la noi. Yeah, party people, Kiss Kiss in the mix. 8 și 5 minute, intrăm în a doua oră de astăzi de mix live din Mall din Plața România. Olix și DJ Young. 0722 20 60 20. Aici așteptăm mesajele voastre. Dar imediat DJ Young o să dea și startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Începem ora cu Vank, pleacă. Ne întâlnim și cu Alisa Ride, o piesă nouă nouță împreună cu Jam Smokers, Alone Again. Și un alt cover mai apoi, yeke, yeke. DJ Young și Olix alături de voi. Cred că am mai zis asta de 5 ori la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. Same and I still

un cover remixat, să-i spunem așa. E un cover semnat Moricante vs. Love Rush UK și remixat de Massive Drum. Și stați să vedeți ce piese v-am pregătit în minutele următoare. Aseară am fost la lansarea Deliei. A lansat o piesă nouă, se numește Omadeo. Nu o Mateo, ci o Mateo. Deci nu era o chestie legată de Mateo, n-am no, dar prima oară am înțeles Mateo, să știi. Da, deci se cheamă o Mateo, o piesă cu tot un videoclip lansată, exact cum zicea și Olic aseară în Vintage, a fost premiera oficială. Iar luni o vom avea invitată în studioul Kiss FM. Da, o să ascultăm împreună cu ea din nou piesa, o să ne povestească despre producătorii piesei și așa mai departe, tot ce trebuie să știm de videoclip, cum s-a făcut și pe unde s-a filmat. Până la alta, să nu uităm că mâine dimineață, în prima oră de cronică, la concursul Kiss FM îți dublează salariul, avem un pot. Dita, mai pot, oameni buni, 5250 de euro. Când te sunăm, trebuie să știi ultimul hit care s-a auzit la Kiss FM, te înscrii foarte simplu. Prin SMS la 0735600100 ne trimiți acolo numele tău, localitatea în care asculti Kiss FM și textul la Kiss FM ascult doar hituri. De asemenea, înscrieri gratuite pe site, direct pe site, pe kissfm.ro sau direct pe facebook.com. Deci Kiss FM România. Continuăm cu Pitbull Worldwide Remix pentru Michel Telu. Ne trimis cu Adele Set Fire to the Rain, remixul românesc de la Addictive Element, și Maximilian cu Mavic Sophie, remixul DJ Magnum. La Kiss FM ascult doar hituri. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Baby, baby, I wanna get to know you. Oh, if I get to, oh, oh, if I get to. Baby, baby, you're playing hard to get, but if I get to your mind. Mr. Worldwide, Michel Telo, obligado, ya tú sabes, al cielo. Y de ahí, vamos pa' la luna. Brazilian women sexy, tráeme una. And let me play with her maracas. And if she roll, I'm a rocker. Shout out to all my high school sweethearts that used to hide all my work in their lockers. Thank you. Mommy, if it's you plus two, that's cool, as long as they're cool. You know what I mean. And if they are, let's live out a dream, darling. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Baby, baby, I wanna get to know you. Oh, if I get to know. But oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind. Sábado na balada, okay. A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Baby, baby, I wanna get to know you. Oh, if I get to, oh, oh, if I get to. Baby, baby, you're playing hard to get, but oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind. Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Baby, baby, I'm gonna get to know you. Oh, if I get to, oh, oh, if I get to. Baby, baby, you're playing hard to get, but oh, if I get to, oh, oh, if I get to.

o fi stricată, mă. Cu siguranță știe mult prea multe pentru vârsta ei. Uite cum te ține după pusta ei. Vre, te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nouă. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. Dar ti trebuie să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe tine înăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, vezi cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o parumă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Și n-are gânduri prea mari cu viața ei. De obicei umblă mulți după fundul ei. Și trec nopți una după una, tu nu vrea. Trec nopți una după una, tu nu vrea. Să se bagi pentru că n-am lozul suficient cât se mențină bronzul. Trec nopți una după una, tu nu vrea. Trec nopți una după una, tu nu vrea. N-am bani să fiu ăla care-i pace. N-am bani să-i dau să se îmbrace. Bani să fiu ăla care o plimbă. Bani să fiu ăla care o schimbă. Și n-o pot atinge, n-o pot convinge măcar un minut să stea. Că nu e cum crede ea. E sofisticată, mă, vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o parumă, nu e de tine. Că sofisticată, mă, prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă, o fi stricată, mă. Pentru Maximilian și Mefix la Kiss Kiss in a Mix Live din Mall din Plața. Înainte să ne ocupăm de dedichisurile de pe pagina noastră Facebook, pentru că e joi și e weekend la noi, vă spunem că în weekend e timpul să petrecem din nou. Olic și Ravințescu, partidul Kiss FM, se întâmplă sâmbătă în direct pe Kiss FM din Mozart Club Cafe Târgu Jiu, în timp ce Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young in the Mix, tot sâmbătă se întâmplă în Satul Mare, în Club Deja Vu. Iar înainte de party mixăm 2 ore pe autobuz, ne plimbăm în oraș și mixăm. Este un fel de on bus party. Facebook.com slash Kiss FM România, zice lumea acolo, zice bine. Ștefan, de la Ștefan, pentru mama mea, pe care o iubesc foarte mult, Daniel e cu romanul după el. Da, salutare, băieți. Prin intermediul vostru aș dori să le transmit colegilor mele de la grupul școlar Traian Demetresc, Craiova, clasa 12E, un 8 martie fericit. Și că sunt binevenite la sărbătoarea celor 44 de pahare de vineri seara. Atenție, băutura este obligatorie, toate piesele sunt dedicate lor. Mersi mult, băutura trebuie să fie neapărat ceai de sunătoare sau apă plată. Apă plată cu lămâie, domnul, da. Daniel, ziceam dedicații scurte. E, ce acum, da? Scurte, da, uite. Uite și Natalia, azi e ziua cu romanul. Ziua cu novela, dar cu ocazia zilei de 8 martie vreau și eu un dedichis pentru mama mea, pe care vreau foarte, foarte mult, pentru toate ascultătoarele de Kiss FM, dar și pentru toate colegiile voastre, cărora le urez un sticea și călduros. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani de ziua ta, mămico! Andreea, vreau un dedichis pentru mama mea cu mesajul la mulți ani și te iubesc foarte mult. Vrea Set Fire to the Rain, care a fost mai devreme. Raluca zice așa, de la Raluca, pentru mama mea cu mesajul te iubesc, mami. Toate melodiile din această seară pentru ea și pentru toți chisămanii și pentru voi. Cristi, salutare, băieți, vreau și eu urare, stai așa, pentru toate fetele și pe mine și pentru mama mea scumpă să fie Amna și Banks, vă salut. Și multe alte urări de la mulți ani, de la Oxile, Ștefan, de la Ibrahim, de la Ștefan Ionuț. N-avem cum să le citim pe toate. Continuăm cu Rino și Silvia, o piesă mai veche, Feel. Uite, o piesă pe care le-o dedicăm tuturor mamelor, femeilor, doamnelor, Marilenelor și așa mai departe. DJ Big Eyes, Marilena și Dan Bălean cu Cică Bumb. Dăm cu bumbu acolo, da, cu bumbu. La mulți ani, dragi femei. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ai, la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. I feel the spirit high. I feel the sun will shine. I feel you in the light. In the night. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul caracat te sărup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei. La ce mai e, Burger King, la toate alea sus acolo, nu? Da, la etaj tot mai sus. Dar înainte de asta, desigur, înainte de film sau înainte de a mânca, vă opriți pe la studioul Kiss FM, facem o poză împreună și o punem pe Facebook, studioul Kiss FM din Plața. Mâine dimineață v-am spus care e potul, dar vă mai spunem încă o dată că tot ne-am luat cu asta cu mâine dimineață. 5.000. Da, Kiss FM îți dublează salariul, avem un o primă ajunsă la 5.250 de euro. De asemenea, o campanie foarte tare pentru fete, pentru că azi e... Suntem în continuare luna femeilor, da? La babă pentru o zi. Licitează și poți câștiga o zi și o noapte de foc cu Nova Maci Boboc. Avem parte de o grămadă de artiști. Da, pe care tu ca fată îi poți avea. Fată, îi poți avea pentru o zi și o noapte. Uite, avem Cornel de la Vanca, Alex Velea, Smiley, Connector, Adi Sână. Avem Călin de la Voltaj, avem Crescenti, avem și Doru de la Decentral, mă. Și Didi de la Lucky Man Project. O grămadă sunt. Așa încât dacă vrei să câștigi o noapte de foc cu nou papaci boboc, trebuie să te înscrii la concurs pe site-ul kissfm.ro nababă pentru o zi. Licitezi un obiect, pui prietenii să te voteze și cele mai multe voturi câștigă premiile. Hai să facem o pauză scurtă și mai apoi încă 3 piese mixate înainte de piesa Non House de la nouă. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Sunt Mix Live din Mold, din Plața România. Începem o nouă parte a programului nostru. Trei piese v-am pregătit, trei piese foarte, foarte tari. Adrian Sână și Sandra N. Avem versiunea Kiss Kiss Mix pentru Angel. O să ne întâlnim și cu Rihanna, You The One, remixul românesc făcut de DJ Dark și Shidens. Și apoi am pregătit-o pe Luke Lee în remixul lui The Magician. În weekend, sâmbătă, vă întâlniți cu Fresh Top 40, topul prezentat de DJ Almut și de Andreea Berghia. Votați piesele voastre favorite pe kissfm.ro/ft40. sună și Sandra El la Kiss FM, ascult doar hituri. the Mix live din Mall din Plața România, special edition de 8 martie, așa? Da, pentru că de ziua ta, mămică, dar ți-am adus un remix. Ok. Și nu mai știm cum continuă, dar în fine. Până una alta, continuăm mixul cu o pauză scurtă. Pauză, da, da, pauză, dar până să vină pauza, vă spunem că e așa frumos în Mall astăzi. Așa multe fete frumoase. Multe fete frumoase, din păcate, vorba lui Olic, sunt soțite. Da, dar ce să fac? Toate să fie, toate să fie singure. Nu, mă, eu am zis asta, dar am dat-o pe tine. Da, vina pe tine. Okay. Da, vina pe mine. Avem o piesă foarte interesantă, piesa Non-House la ora 9, nu știu ce e, dar o să Araș imediat. Ranger, nu? Sau nu e? Nu știu, o să vedem. După care continuăm. Uite, dacă vrei o lăsăm la Araș, că e o variantă originală. E... După care avem, vom avea 50 de minute de mix. Da, ia, hai să vedem ce. Oh, foarte bună! Nu e asta, trebuia să fie Benassi, Bro și Danny every single day la un locuin, pentru că... Trebuie să punem o piesă Non-House acolo să... Da, în câteva clipe, ia, vine și piesa Non-House. Hai să beginim, să punem Bonnie and Clyde, Toya Tong, every single... Nu, aia, nu. Hai să punem So Strong Out. I'm so strong. Oh, da, hai să punem. Dar nu cred că e aia. Aia, bă, uite, vin și bloc. Ok, perfect. Bun, pauză scurtă și vine a treia oră de mix de astăzi de Kiss Kiss in a Mix. DJ Ac și Olic sunt împreună cu voi. Emisiunea Remix, emisiunea Caterinca, emisiunea haioasă live de este Mall din Plața România. Emisiunea care alege piesele în direct. În timp ce, în timp ce le vedem, le și alegem. La Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in a Mix. We'll be right back. Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. I'm so strung out and now I don't know what to do. Should I take my love away, dear God, how will you pull me through? I'm so strung out, somehow my life has gone astray. So I lay me down to sleep, please Lord, I'll take my soul away. I'm all alone, sitting in my room in the corner, staring at the wall and I'm wishing I was on her. Missing but I'm fishing in the empty bowl. Cocaine got my brain and I'm sweating cause I'm ice cold. Hold on for a minute, what that sound raises up to my feet. Paranoid, looking all around, up, down, on the ground. Is it reality? Damn, I always feel like somebody's watching me. Now let me find another plan, looking for a plot, looking for the man with the sack to get got. Shot, lay him down, cause it don't make me none. Cocaine on my brain and I gotta give me some. I'm so strong. One time and then I think I'm so strong. Please don't. un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Ok, 94 minute, continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix, suntem în ora a treia de mix de astăzi. Cu alte cuvinte, începem următoarele 50 de minute, non-stop hits. Live din Mall, din Plața România, DJ Young și Olix alături de voi. Ne ocupăm chiar acum de mesajele primite de la voi la 0722 20 60 20. Hai să vedem ce mesaje am primit acolo. Hello și la mulți ani pentru toate fetele din țară. Aș dori și eu melodia, da, mă rog, o melodie de la Alex la Kiss Ascult doar hituri. Sigur, da? Că da, nu este în playlist, dar încercăm să punem ceva asemănător. Din partea mea, Gabi din Ploiești, pentru toți ascultătorii Kiss FM, iar de 8 martie pentru toate doamnele și domnișoarele, în special pentru Andreea din Craiova. Andreea, da. Ok, hello, sunt Mirela din Rasimnicea și vreau și o dedicație pentru sora mea Alina, care astăzi împlinește 26 de ani. Michel Telu, să știi că a fost pe acum în cer piesa când deja a fost. Da, avem altă piesă, dacă avem aia cu balada, mai e una cu... Nu am de ciu. Vreau să-i mulțumesc din partea mea mamei, pe care o cheamă Marilena, deși nu o știe nimeni cu numele ăsta, pentru dedicația voastră. Kiss, Oana, o pupăm și noi. Foarte frumos. Hai să vedem ce mesaj mai avem. Bună seara, Kiss FM, la mulți ani tuturor femeilor. Dacă aveți melodia lui Enrique Iglesias, Ring My Bell, vă rog frumos să o difuzați. Semnează cineva, o seară bună, Adrian semnează mesajul. Voltaj de vina, după care Deep Side DJs, Never Be Alone. Și după care vine și Michael Parsberg cu Safri Tour și SMB, Mad World. Găsim un remix, remix interesant, da, după coverul Tears for Fears. Hai să dăm vina pe Voltaj în primul rând. La Kiss FM, ascult doar hitul in the mix. Iar îți suflă în buzunar, masa care e plină de pahare goale, basul care simți vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. No, no, no. Kind of funny, avionul. Deci nu, trebuie să parcăm avionul pe bune, chiar așa. Să luăm călătorii. Și asta, Michael Buzzberg, Mad World, remix foarte tare, dar același timp puțin cam greu pentru radio, zic da, eu. Da, da, este R-A-A-P-A-N, remix. Eu zic să găsim niște remixuri mai comerț, așa, mai light. Uite, pe ăsta tocmai o să-l ștergem, acum ia să vedem unde e R-A-A-B. Rabat, chiar. Deci, Olix, da, așa? Dă delete în timpul intervenției. Olix, acum vorbim, suntem în direct. O să sară piesa oare? Hai să vă explicăm ce piesă urmează. S-a blocat-o, nu? Bun, am scăpat de ea, nu o să mai auzi vreodată. Remixul ăsta, gata. Avem Showboxe și Morena, tot mai se aude, până cu Jay Warner, Deep in Love. Am pregătit și muzica de la Fly Project. Și Mia Martina, împreună cu Masari, Latin Moon se cheamă piesa. Cât tot facem noi nebunii în emisie, să vă spunem ce nebunii o să facem în weekend. Avem așa, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu. Sâmbătă, pentru prima dată, suntem la Târgu Jiu, ne vedem acolo Mozart Club Cafe și ne auzim în direct pe Kiss FM, începând cu miezul nopții. Iar Kiss Kiss in the Mix, adică DJ Young in the Mix, sâmbătă în satul mare, în Club Deja Vu, înainte de party, vom mixa într-un autobuz care se plimbă prin oraș. O să fie o chestie foarte, foarte tare. Am dat startul de Kiss-urilor pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/KissFM România. Le vom citi în următoarele 10 minute. La în Kiss FM, ascult doar hituri! Love.

I'll be dancing all night with you beneath a blanket of shining stars. I'll spend forever in your întâmpla acum 20 de ani. Cum să faci o piesă care se închide în fade-out? Și sunt străini, adică... Totuși. Bun, ce să mai... Stăteam așa pe Facebook și filozofam noi, uitându-ne la pozele oamenilor pe care nu-i cunoaștem din lista noastră de prieteni. Da, adică întotdeauna e bine, cam atât de 8 martie, să-ți verifici mesajele pe care le-ai primit în inbox. Tipul anului trecut. Da, de acum un an jumate. Și să ne dăm seama că... Cum ziceam aia, stai că... dragostea e oarbă. Dragostea e mare și oarbă, tată, da. Deci... Iar imaginea e mai importantă decât... decât ceea ce cânti. Deci trebuie să arăți mai bine decât, decât ce cânti. E clar. Deci, o concluzie filozofică foarte importantă. Avem niște poze interesante pe Facebook, niște oameni care cântă. Să fim sănătoși. Hai să nu fim răi. Atâta am vorbit și uite, n-am zis noi dedicațiile. Domne, nu se poate. La cealaltă intervenție, zic eu. Le ținem acolo. Prezentăm cele trei piese care urmează acum. Urmează Livi și Mona, Sweet Love. Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly și Fatman's Coop, Rock the Boat. Și una mai veche, n-ați mai auzit-o de mult, cu siguranță, de la Radio Killer, Be Free! După care ne ocupăm de delichisturile de pe facebook.com/KissFM România. Eu mă duc și să-mi iau un ceai, voi, la Kiss FM, ascultați doar hituri!

love, finding inspiration, blinded by temptation. We take it down the world with one love, running for sensation, starting innovation. La Kiss Kiss in the Mix are și un videoclip foarte interesant, o piesă produsă de Mihai Rista, din câte vedem noi aici. Da, și un clip care are acum 45.000 de vizualizări în pentru o lună, no, mai o puțină lună. Jumate. Ba, hai că e în ianuarie. A, da, o lună și un pic. O lună și un pic. Bun. Avem Coruș Cardini și Anda Dam, Can You Feel Love și dedicații de pe facebook.com/KissFM România. De jumătate de oră ne așteaptă dedichisurile de pe Facebook. Adrian zice așa: pentru cea mai bună mamă te iubesc mult. Eduard, de la Eduard, pentru Caterina cu mesajul te pup dulce și pentru toți chisămanii. Alexandru, să fie pentru prietenul meu Sorin, la mulți ani cu ocazia zilei de 1 martie. Diana, vreau dedichis pentru mama care e acum în bucătărie și face sfințișor și ascultă Kiss FM și cu mine, cu mesajul te iubesc foarte mult. La mulți ani fetelor, zice Petruț. Daniel, dar parcă Daniel a mai dat un derichis, că are un nume așa mai ciudat, Bucă Daniel. Derichis pentru colegele mele care nu și-au pierdut obiceiul de a mai trage de fund, de unde vine și numele. Mersi mult, băieți, sper să le faceți puțină morală, sunteți și mai tari. Mulțumim, Cosmin, da. Vreau și eu un derichis pentru toate cacicuțele mele fără numere. Dar cum să spui așa ceva, trage-le tu pe ele de fund, chiar așa, da, pe ce face mai? Și măi că să te tragă ele, n-am mai auzit una ca asta. De șireturi, da, dar de fund chiar, le tragem de șireturi. Ai așa niște fese elastice, nu înțeleg. Și Alexandru, vreau de închis pentru prietenii mei cei mai buni, Comi și Viorel, a.k.a. Steak, și pentru iubita mea Gianina cu mesajul și melodia Gustavo Lima, Balada Boa sau The Old Version, Michel Telu. Doamne, doamne. Și apropo de cum îl cheamă pe domnul Daniel Bucă Daniel, mergem la domnul Curuș. Nu mai e Coruș, Coruș. Se pronunță Coruș. Tasmini și Anda Adam, Can You Feel Love, Shampoo și Alexis Jordi, Got To Love You imediat. Și Babilonia la Kiss FM. Ascult doar hituri. Day

way, then you're bound to get irate. Yeah. Madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. Can you practice what you preach, and won't you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? The love? It just ain't the same, always new change. New days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on. Where's the truth, y'all? Come on, I don't know. Where's the love, y'all? People killing, people dying, children hurting, and crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? The love? I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. Where's the love piesa mai veche? Black Eyed Peas și Justin Timberlake la Kiss Kiss in the Mix. 2 minute înainte de ora 10 vine Mr. Boba la Kiss in the Night. Și tot la 10, tot la 10 începe și topul prezentat de DJ Young pe Kiss TV. Da, pe Kiss TV, pe Kiss TV sau pe kisstv.ro. Urmăriți reluarea clasamentului Top 10 Like Words, care se difuzează ca ediție principală sâmbătă în miezul zilei la ora 12, iar joia, cum este astăzi, în reluare de la ora 22. Trebuie să spunem că piesa asta pe care tocmai am ascultat-o, cu Where is the Love, le dedicăm tuturor doamnelor și domnișoarelor care ne-au ascultat în această seară. Le mulțumim că au fost alături de noi. Deci, Angelic, spunem să revină săptămâna viitoare. Da, luni, de la 7, ca de obicei, din studioul de sticlă Kiss FM din Mall, din Plața România. Încă o dată le cântăm și le spunem la mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, la mulți ani de ziua. Fiere, eu zic așa, tu să cânti la mulți ani în casca din dreapta și eu în casca din stânga. Este o supă ciorbă. Deci la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor, mămicilor noastre, le spunem la mulți ani, le iubim. Și toate cele bune, sănătate, sănătoase și așa mai departe. Iar în weekend, nu uitați, ne întâlnim în două zile, exact sâmbătă. Da, cu petrecerile, partidul Kiss FM se întâmplă la Târgu Jiu, la Mozart Club Cafe, acolo Olic și Dan Fințescu, în timp ce colegul DJ Young este la Satu Mare. Satu Mare, doamne. În Club Deja Vu, Kiss Kiss in a Mix Party, înainte de club mixăm într-un autobuz cu care ne plimbăm prin oraș. Era să o nimeresc. Da, nu, din nou. Era să o nimeresc. Mă grab, stai că o nimeresc acum. N-a fost să o nimeresc. Să aveți un weekend bestial. Tot un weekend se întâmplă. Ultimul weekend de Winter Kiss. Dragi prieteni, ne vedem din nou la munte. O bucurie maximă pentru Olix. Mai tai din ele. Nu cred că ai zis asta. Hai că oricum am tăiat. Mai tăiem și din piesa asta că da, vine, e 10 fix. Vine Marian Boba. Pa, da. Marian. Ne auzim luni, da. Seara bună. La Kiss FM, asculți doar hit-uri. Kiss FM.